पंचदशी ग्रंथ के चतुर्दश प्रकरण विद्यानंद प्रकरण का आरंभ हुआ। द्वितीय श्लोक में विद्यानंद का स्वरूप का निरूपण हो रहा है। ब्रह्मानंद का स्वरूप अलग है और विद्यानंद का स्वरूप अलग है। विद्यानंद वृत्ति रूप है, ब्रह्मानंद वृत्ति रूप नहीं है। वृत्ति अंतकरण का परिणाम स्वरूप बुद्धि वृत्ति, जैसे विषयानंद वृत्ति रूप बुद्धि वृत्ति कहा, विद्यानंद भी बुद्धि वृत्ति रूप है। इसका विचार करने पर ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। ब्रह्मानंद में अहम के रूप से ज्ञानी प्रतिष्ठित होता है, इसलिए कि अपना स्वरूप ब्रह्मानंद होने से अहम के रूप से प्रतिष्ठित होगा। जैसे घटाकार पटाकार वृत्ति, ये वृत्ति ज्ञान है, इसका विचार करने पर कूटस्थ अखंड ज्ञान में पहुंचता है। ये साधन बतलाया, प्रतिबोध विदितम मतम के उपनिषद में बताया। अनेक विषय से ज्ञान में भेद आता है, विषय अनेक है इसलिए वृत्ति अनेक है, इसलिए ज्ञान में भेद आ रहा है विषय को लेकर के। लेकिन सभी वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला साक्षी रूपी ज्ञान, कूटस्थ ज्ञान, वो एक है, जिससे वृत्ति रूपी ज्ञान प्रकाशित हो रहा है वो ब्रह्म है। जानमा है ना? तो वृत्ति रूपी ज्ञान ये स्वयं प्रकाश की प्राप्ति का साधन होता है, इसलिए ये चक्षुरादि इसको इंद्रिय बोलते हैं। जानमा है? इंद्रिय, इंद्र शब्द का अर्थ परमात्मा, स्वयं प्रकाश चित्रूप परमात्मा, उसी के लिए इंद्रिय मिला है हम लोगों को। है समझ में? इंद्रस्य इदम्, इंद्रस्य इदम् इति इंद्रियम्। इंद्र परमात्मा है, इंद्रि दीप्तो संप्रकाश है, उसकी प्राप्ति इंद्रियों से होती है, लेकिन इंद्रिय का विषय न होने पर भी इंद्रियों से प्राप्ति होगी। इसी प्रकार होगी, अनेक इंद्रियों से अनेक वृत्ति रूपी ज्ञान हो रहा है। तो सभी वृत्ति रूपी ज्ञान को जो सत्ता दे रहा है, प्रकाशित कर रहा है, वो ब्रह्म है। जैसे वृत्ति रूपी ज्ञान संप्रकाश की प्राप्ति का साधन है, इसी प्रकार यहां पर भी है। जो स्वरूप आनंद है ब्रह्मानंद, उसकी प्राप्ति का साधन वृत्ति रूपी आनंद। जैसे वृत्ति रूपी ज्ञान साधन है स्वयं प्रकाश आत्मा की प्राप्ति का, इसी प्रकार स्वरूप आनंद की प्राप्ति का साधन वृत्ति रूपी आनंद, दोनों में समान है। देखिए तो वो जो बतलाया तृप्तिदीप प्रकरण में चिदाभास की अवस्था, कूटस्थ ब्रह्म की कोई अवस्था नहीं होती है, चिदाभास की अवस्था है। अवस्था उपाधि की है, इसलिए अवस्था उपहित में है, निरुपाधि कूटस्थ में नहीं है। धर्म जैसे आकाश का सूर्य एक ही है बिंब और अनेक जल रूपी उपाधियां है, ये उपाधि का धर्म उपहित में भासता है जलस्तर प्रतिबिंब में। जल छोटा है उपाधि, छोटापन जल का धर्म है उपाधि का, इसलिए छोटापन प्रतिबिंब में होगा। स्थिरता जल का धर्म है, इसलिए स्थिरता प्रतिबिंब स्थिर दिखेगा। सब ले लीजिए, इसलिए उपाधिस्तु प्रतिबिंब पक्षपातित्वात्। वेदांत में क्या नियम है? उपाधिस्तु प्रतिबिंब पक्षपातित्वात्। उपाधि का धर्म प्रतिबिंब में होता है, बिंब में नहीं होता है। बिंब ऊपर जैसा है ऐसे ही रहता है। ये तृतीय प्रकरण में विचार आया था। कूटस्थ ब्रह्मा अपना स्वरूप है, चिदाभास का स्वरूप है, फिर भी चिदाभास का स्वरूप कूटस्थ होने पर भी अवस्था चिदाभास की होती है, बिंब की नहीं होती है। चिदाभास कल्पित है, इसलिए पहले उपाधि कल्पित ले लो। उपाधि कल्पित है इसलिए उपहित भी कल्पित होगा। तो इसलिए कल्पित धर्म कल्पित का होगा, कल्पित धर्म कल्पित का होगा, है ना? तो जो कल्पित नहीं है उसका धर्म नहीं होगा। कूटस्थ ब्रह्म कल्पित नहीं है, वो यदि कल्पित मानोगे, चिदाभास भी कल्पित है कूटस्थ भी कल्पित है, तब मानेंगे तो फिर कल्पना का साक्षी कौन होगा? अनवस्था दोष हो जाएगा। प्रतिबिंब धर्म है ना? अरे तो अनेक शरीर कल्पित हुआ सर्प स्वप्न में, तो अनेक शरीरधारी हो गए कल्पित। बात समझ में कि नहीं? इसी प्रकार है जागृत में भी ऐसा है। तो उपाधि का धर्म उपहित में आता है, ये समझना है, बिंब में नहीं आता है। ये नियम है उपाधिस्तु प्रतिबिंब पक्षपातित्वात्। प्रतिबिंब पक्षपाती है, उपाधि का धर्म प्रतिबिंब में होगा, बिंब में नहीं होता है। उपाधिस्तु प्रतिबिंब पक्षपातित्वात्। प्रतिबिंब पक्षपातित्वात्, यही प्रतिबिंब बात है, ध्यान में रखना। बिंब में कुछ नहीं होता है, बिंब कुटस्थ है। तो चिदाभास प्रतिबिंब है, ठीक है। इसलिए वहां पर बतलाया कि अवस्था चिदाभास की होती है, सात अवस्था बतलाई। हाँ, पहले तो दो अवस्था समझ लो, बंधन अवस्था मुक्ता अवस्था, बंधन अवस्था मुक्ता अवस्था। तो बंधन अवस्था तीन बतलाई, अज्ञान आवरण विक्षेप, ये सब चिदाभास में है, कूटस्थ में नहीं है। ये विवेक करना होता है, विवेक है ना? कूटस्थ का विवेक करना है किससे? किससे? हाँ, चिदाभास से। हाँ, तो इसका मतलब जहां पर चिदाभास भास रहा है उसी में कूटस्थ भी है। नहीं नहीं, और आवरण कार्य है, अज्ञान कारण है, ठीक है। तो ये समझ लो, जहां पर चिदाभास है उसी में कूटस्थ है, जहां पर चिदाभास है उसी में। हाँ, ऐसा नहीं कि कूटस्थ कहीं दूसरा होगा। इसलिए कूटस्थ का विवेक करना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? नहीं, कहाँ जाना पड़ेगा? उनको समझ में आ रहा है, पीछे वाले को, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कूटस्थ कहीं दूसरी जगह में होता तब तो जाना पड़ता ना। कूटस्थ का विवेक करने के लिए, विवेक का अभ्यास करने के लिए किसका? कूटस्थ का। कूटस्थ के विवेक का अभ्यास करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ये कहना हमको। इसलिए सबसे सरल साधन है यही, बात समझ गई? लेकिन लगता है कठिन। सबसे है सरल ज्ञान का अभ्यास, सबसे सरल, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और दूसरे जितने भी है ना, कहीं आपको जाना भी पड़ सकता है। कर्म करो, उपासना करो, अष्टांग योग करो, योगी के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, जहाँ है वहीं पर, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रह करके आपको कूटस्थ ब्रह्म का विवेक करना है। धन भैया, तो 24 घंटे का अभ्यास होता है। वेदांत का अभ्यास कितने घंटे का? 24 घंटे का होता है, ठीक है। लेकिन आराम करना होगा एक घंटे से। पहले 45 मिनट चल रहा है आप लोगों का, है ना? 45 मिनट का अभ्यास इसी से शुरू करना पड़ेगा 24 घंटे के लिए। इसलिए वहां पर दो बताया, द्वासोपन्ना सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिसस्व जाते। दो प्रकार की पक्षी है, एक चिदाभास रूपी पक्षी, दूसरा कूटस्थ रूपी पक्षी। दोनों एक साथ रहते हैं। दोनों एक साथ इसलिए है कि चिदाभास रूपी पक्षी कल्पित है, और कल्पित अपने अधिष्ठान को नहीं छोड़ सकता, चित्र अपने पर्दा को नहीं छोड़ सकता, कितना भी कोशिश कर ले नहीं छोड़ेगा ना। इसी प्रकार चिदाभास जो कर्ता भोक्ता है, ये अपने अधिष्ठान कूटस्थ पर्दे को नहीं छोड़ सकता है। इसलिए दो प्रकार पक्षी बतलाया, ठीक है। तो उनकी अवस्था सात बतलाई पहले, तो तीन जो है बंधन अवस्था, अज्ञान, आवरण और विच्छेद। तब फिर जो है, जब कर्म करता है, उपासना करता है, तब उनको मुमुक्षा होती है। कर्म उपासना के बिना मुमुक्षा नहीं हो सकती है, है ना? विवेक वैराग्य नहीं हो सकता है, यदि कर्म उपासना भी चाहिए। ये स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषण साधनम च भवेत पुंसम वैराग्यादि चतुष्टयम्। विवेक वैराग्यादि ये कर्म उपासना के बिना नहीं हो सकता है। तब जो है विवेक वैराग्य हुआ तो श्रवणादि में प्रवृत्त हो गया, तो परोक्ष ज्ञान होता है पहले, उसके बाद अपरोक्ष ज्ञान होता है। ये दो जो है विद्या अवस्था है, ये दो क्या है? विद्या अवस्था। तो विद्या किसको होगी? कूटस्थ को होगी कि चिदाभास को होगी? हाँ, चिदाभास को भी होगी विद्या, तो चिदाभास को होगी, है ना? विद्या का प्रकाश करेगा कूटस्थ, बस में ये समझ लो। तो रसगुल्ला का सुख होता है, सुख का भोक्ता कौन? चिदाभास। उसका प्रकाशक कौन? हाँ, ये समझना है। इसलिए साक्षी में भोक्तृत्व तो नहीं आएगा, साक्षी में हाँ भोक्तृत्व का वो प्रकाश है, वो भोक्तृत्व धर्म चिदाभास का है, बस नहीं। हाँ, कूटस्थ में भोक्तृत्व तो नहीं आता है, भोक्तृत्व का वो प्रकाश होता है, प्रकाशक होता है, बस में भाई इसी प्रकार समझ लो। इसी प्रकार प्रतिकूल में भी ऐसा है, प्रतिकूल में भी ऐसा है। रस्सी में आपको सर्प दिखा, तो सर्प से आपको भय होता है, तो भय किसको हो रहा है? चिदाभास को हो रहा है, कूटस्थ को हो रहा है? हाँ, लेकिन उसका प्रकाशक कौन? बस इतनी बात है। हाँ, होगा नहीं, लेकिन वो प्रकाशक है, उसके प्रकाश के बिना चिदाभास कुछ नहीं कर सकता है। ध्यान में है ना, पहुंचना है वहीं पर, पहुंचना है जिससे प्रकाश हो रहा है वहां पर पहुंचना है आपको, यही तो विवेक है। बात समझ में, जिस समय आपको सर्प का भय हो रहा है उस समय आपको ये विवेक करना है, अरे मैं तो भय का साक्षी हूं भय का मैं साक्षी हूं, ये रसगुल्ला खाते समय भी यही करना है, मैं तो उसका साक्षी हूं। चलो आए तो नहीं आएगा तो बढ़िया है चलो करके अभ्यास करके देख लो, है ना, आता है कि नहीं आता है, अभ्यास करके देख लो। अच्छा आगे चलो, हाँ दो हो गए ना, हाँ वो तो साक्षात अपरोक्ष है, वो जिसने प्रकाशित किया ना वो साक्षात अपरोक्ष है, भाषण में कुछ नहीं आई। किसको? उसकी कोई अवस्था नहीं है, अवस्था से वो रहित है है ना, जो स्वयं कल्पित है उसमें अवस्था होगी। भाषण में ही अवस्था तो धर्म विशेष है, अरे भाई जो सविशेष होगा ना उसकी कोई अवस्था होगी, निर्विशेष की क्या अवस्था होगी, वो कूटस्थ निर्विशेष है उसमें कहां से अवस्था आएगी, अवस्था यदि आएगी तो वो तो असंग नहीं हुआ फिर। बात समझ में आई, असंग ही अयम पुरुष, कूटस्थ का कोई संग ही नहीं होता है, आकाश का जो बिंब है सूर्य उसका कोई संबंध नहीं है जल में, जल हिलेगा तो बिंब थोड़ी हिलेगा, इसलिए सूर्य जो आकाश में है उसका कोई संबंध ही नहीं है। बात समझ, इसीलिए कूटस्थ ब्रह्म में कोई अवस्था नहीं, क्यों नहीं है, क्यों नहीं, उसका संबंध ही नहीं बनता है, उसका कोई संबंध बनता ही नहीं है तो अवस्था कैसे होगी। चलो इसलिए ये जो कह रहे हैं चिदाभास की है, परोक्ष ज्ञान होना अपरोक्ष ज्ञान होना ये सब चिदाभास का है, यहां तक आया। अच्छा तब इस प्रकार जब ज्ञान होता है, कौन सा ज्ञान, यहां पर वृत्ति रूपी ज्ञान, ज्ञान होना ही वृत्ति है, इसलिए मन का धर्म है ये वृत्ति जो है, परोक्ष ज्ञान अथवा अपरोक्ष ज्ञान ये किसका धर्म है, मन का, इसलिए मन का धर्म है और मन को अहम मान रहा है चिदाभास, इसलिए मन का धर्म को अपने में आरोप करेगा वो। बात समझ, ज्ञान होना ये मन का धर्म है और मन है उपाधि, और मन रूपी उपाधि का धर्म चिदाभास में आएगा, प्रतिबिंब में आएगा, कूटस्थ में नहीं आएगा, इसलिए परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान होना ये चिदाभास का धर्म हो गया, कूटस्थ का कोई धर्म नहीं है। इतना आया सुन में, तो ये है विद्या अवस्था, परोक्ष ज्ञान होना अपरोक्ष ज्ञान होना, ये तृतीय प्रकरण में आया। फिर उसके बाद फलावस्था होता है, फल मिलता है, तो फल मिलता है उसको दो बताया, फलावस्था शोक निवृत्ति और निरंकुश तृप्ति, शोक निवृत्ति और निरंकुश तृप्ति, ये जो फलावस्था है ज्ञान होने पर जो अवस्था होती है किसकी, हाँ चिदाभास की जो अवस्था होती है ना उसको फलावस्था बोलेंगे। उसको जो दो प्रकार कहा था, शोक निवृत्ति, दुख नहीं होना, क्या समझ में आया, दुख नहीं होना यही तो है अवस्था, और जो है तृप्त हो जाना, सर्वथा तृप्त हो जाना, ये भी चिदाभास का धर्म है, ये भी क्या है चिदाभास का धर्म है, ठीक है, ये समझ कर रखो। उसी को यहां पर चार प्रकार से कह रहे हैं, जो फलावस्था है ज्ञान होने पर जो अवस्था आती है चिदाभास की फलावस्था, उस अवस्था को यहाँ पर चार प्रकार से कह रहे हैं। ये द्वितीय श्लोक में कहा दुखाभावादि रूपेण प्रोक्त एषः चतुर्विध। धन्वया एषः कह, ऐसा से क्या लेंगे? नहीं, विद्यानंद। एषः विद्यानंद, विद्यानंद का जो फल है ना, विद्यानंद हो गया हाँ, तो जो है वृत्ति रूपी है ना। हाँ, विद्या होने पर दो प्रकार की अवस्था बताइए, फलावस्था जो है ना, उसी को यहाँ पर चार बता दिए। पहले जो दो बताए थे, विद्या होने पर जो अवस्था है उसी को यहाँ पर चार प्रकार से कह रहे। दुखाभावादि रूपेण चतुर्विध प्रोक्त, दुखाभावादि रूप से चार प्रकार से कहा गया। बस भाई, कहाँ पर कहा गया? तृतीय दीप प्रकरण में कहा गया है ना, उसी को यहाँ पर और थोड़ा विचार कर रहा है, व्याख्यान कर रहा है। समझ रहा है ना? निरंकुश तृप्ति, उसी को यहाँ पर चार प्रकार से कह रहे हैं, ठीक है ना। व्याख्यान समझ लो, व्याख्यान किस अवस्था का? व्याख्यान फला अवस्था का व्याख्यान, ठीक है। पहले विद्या अवस्था है, उसके बाद फला अवस्था है, ठीक है ना। आगे चलो, देखिए टीका कुछ है। तस्य अवांतर भेदम आह दुखाभाव। मुख्य भेद तो है वहां पर दो बताया, मुख्य भेद विद्या अवस्था फलावस्था, और अवांतर भेद फिर बता दिया आगे। अवांतर भेद चार कर लेंगे, चार हो जाएगा ना, दुखाभाव आदि बताएंगे अभी। देखिए ये जो कहा कि चतुर्विध, चार प्रकार, चार प्रकार, वो चार प्रकार कैसे हो गया? चातुर्विध्यम एव दर्शयति, चार प्रकार को दिखा रहे हैं। चार प्रकार किस में रहेगा? चार प्रकार फल में रहेगा, किस में रहेगा? फल में रहेगा, हाँ ठीक है। दर्शयति दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, कैसे दिखाएंगे? कैसे दिखाएंगे? दर्शय मतलब दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं मतलब बोध करा रहे हैं, नहीं तो कैसे दिखाएंगे? आप जो पढ़ते हो, किसको पढ़ते हैं आप? लिपि को पढ़ते हो, किसको पढ़ते हैं? ये जो यहाँ पर है ना पुस्तक में, इसको बोलते हैं लिपि। ये शब्द है पुस्तक में जो लिखी है वो शब्द है, जो लिखे हैं वो पूछ रहा हूँ, जो लिखे हैं वो शब्द है कि लिपि है? हाँ, इसको बोलते हैं लिपि। अब जो बोल रहे हो उसको बोलते हैं शब्द। आए समझ में? जो अंतर होता है, तब ये किसको दिखा रहे हैं? दर्शन में दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? दिखा रहे हैं मतलब ज्ञान करा रहे हैं, जिस शब्द से ज्ञान होगा, ऐसे बड़ा रहस्य होता है ना, जिस शब्द को सुनकर के ज्ञान होगा उस शब्द को कह रहे हैं। ऐसे में उस शब्द को कह रहे हैं, अथवा उस शब्द की लिपि को लिख रहे हैं, ऐसा भी समझ लो। हाँ, ये लिपि है, अब जो सुनेंगे वो शब्द हो गया। ऐसा शब्द बोल रहे हैं कि जिस शब्द से ज्ञान होगा। बस में ये हाँ हाँ शब्द हो गए। आगे बढ़े। दर्शयति, तो दर्शयति का कर्ता हो जाएगा स्वामी भारती तीर्थ। स्वामी भारती तीर्थ महाराज है वो कह रहे हैं, दिखा रहे हैं मतलब ज्ञान करा रहे हैं, ज्ञान के लिए शब्द बोल रहे हैं, ज्ञान के लिए शब्द बोल रहे हैं। आगे देखो तीन नंबर श्लोक, दुखाभावश्च कामाप्तिः, दुखाभावश्च कामाप्तिः कृतकृत्योऽहमित्यसौ, कृतकृत्योऽहमित्यसौ प्राप्त प्राप्योऽहमित्येव, प्राप्त प्राप्योऽहमित्येव चातुर्विद्यामुदाहितम्, चातुर्विद्यामुदाहितम्। बोलिए देखो, चातुर्विध्यम उदाहितम्, चार प्रकार का कहा गया है ना, उदाहितम् कथितम् कहा गया, चार प्रकार का कहा गया। पहला है देख लो दुखाभाव, दुखानाम अभाव दुखाभाव, दुख नहीं होना, दुख नहीं होना, हाँ दुख नहीं होना भाई, दुख होना जिसका धर्म होगा ना, दुख नहीं होना भी उसी का धर्म होगा और क्या। ये सीधा हिसाब हो गया, दुख जिसका धर्म होगा ना, दुख नहीं होना भी उसी का धर्म होगा, है कि नहीं। भूतल में घट है, भूतल में घट घट है मान लो, हाँ तो घट किसके किस में है, भूतल में। घट को हटा दिया तो घट का अभाव हो गया, तो अभाव किस में है, वैसी भी बात है और क्या, ये से गणित लगाना और क्या है ना। घट धर्म जिसका है तो घट नहीं होना भी उसी का धर्म होगा और क्या है। भाव जिसमें होता है अभाव भी उसी में होता है, बात समझ में आई, ये समझ कर रखो। इसलिए दुख होना ये मन का धर्म है, दुख होना, दुख नहीं होना भी किसका धर्म होगा और क्या है। उसमें आरोप करता है चिदाभास और क्या है, मन के धर्मों को चिदाभास अपना धर्म मानता है। ये शरीर का धर्म मान लीजिए, ये मोटा हो गया खा पी लिया तो मोटापा किसका धर्म हो गया, शरीर का धर्म। और चिदाभास अपने में आरोप करता है, इसको बोलते हैं धर्माध्यास। क्या बोलेंगे, धर्माध्यास। आत्मा और शरीर दो धर्मी है, आत्मा और शरीर दो धर्मी है, दोनों में पहले तादात्म्य होता है। दो धर्मी को एक मान लेते हैं, जैसे दूध और पानी, पानी भी बिक जाता है दूध के भाव से, बिकता है कि नहीं और क्या, वो भी 50 रुपया तो ये भी 50 रुपया हो जाता है, है? तो ये महिमा किसकी है, पानी की महिमा है, दूध की महिमा। हाँ ये समझ लो, पानी की जो महिमा है वो दूध के कारण है, ये समझ सकते हो, नहीं तो बोलेंगे तो नहीं, तो फिर पानी बेचो फिर 50 रुपए में, ना वो पानी की बात नहीं। दूध के जो पानी है, लेकिन ये ऐसा समझना पड़ता है, इसलिए जितने भी महिमा है ना शरीर में, ये अपनी महिमा नहीं होती, सब आत्मा की महिमा है। किसकी महिमा है, आत्मा की महिमा से शरीर की महिमा, हाँ बात समझ में ना, ये समझना पड़ता है। हाँ शरीर में इतना प्रेम होता है देखो, और आत्मा निकल जाए तो खत्म, कौन प्रेम करेगा शरीर से, सब डर लगता है, है कि नहीं, ये सब सारी की सारी महिमा आत्मा से होती है, अनात्मा में कोई महिमा नहीं। हाँ, तो ये समझ के रखो। इसलिए शुद्धि भी जो होती है शरीर में, वो चेतन के कारण शुद्धि है। शरीर की शुद्धि चेतन से होती है, कितना भी कुछ लगाओ, चेतन निकल गया तो खत्म। हाँ, अथवा ये कह सकते हो चेतन से शुद्धि होती है, चेतन के नाम से भी शुद्धि होती है, ये व्यवहारिक है। अरे परमात्मा का नाम, परमात्मा तो शुद्ध है ही, अब परमात्मा का नाम भी। हाँ, परमात्मा से शरीर की शुद्धि और परमात्मा के नाम से मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि है कि नहीं, ऐसा कहा है। इसलिए राम नाम सत्य बोलते हैं। काशी में जाओगे तो हम लोग जाते थे अध्ययन में, राम नाम सत्य, दिन में कितने देखोगे पता, वो लेकर जाते हैं ना, राम नाम सत्य। तो कौन सत्य, राम सत्य कि राम का नाम सत्य है? दो सत्य कैसे होंगे? राम सत्य है कि राम का नाम सत्य है? हाँ, इसका हमने पूछा था गुरुजी से तो ये बताए कि यद्यपि राम सत्य है, यद्यपि बोल दिया, यद्यपि राम ही सत्य है, लेकिन उसकी प्राप्ति राम के नाम से होती है। एक ही बात कैसे होगी? राम का नाम सत्य नहीं है, राम का नाम सत्य नहीं होता है, लेकिन राम जो सत्य है उसकी प्राप्ति राम के नाम से होती है, इसलिए राम नाम सत्य कहा जाता है। हाँ, धर्म है ना, ये है। तो इसलिए जो है आत्मा और अनात्मा जब एक हो जाते हैं, एक तो होते नहीं, एक जैसे मालूम पड़ते हैं। अहम कहने से दो, आत्मा और अनात्मा एक जैसे हो जाते हैं, इसको बोलते हैं धर्मी अध्यास। दो धर्मी को एक मान लेना, इसको बोलते हैं धर्मी अध्यास। ठीक है, तब शरीर का धर्म है दूसरे का धर्म है दूसरे में भासना, इसको बोलते हैं धर्मा अध्यास। शरीर का जो मोटापा धर्म है वो कहां पर भासेगा? हाँ, आत्मा में भासेगा। इसलिए अहम स्थूल, इसलिए स्थूलता जिसका धर्म, कृशता जो पतला हो गया वो भी उसी का धर्म है कि नहीं? तो बीमार पड़ेगा तो पतला हो गया, तो पतलापन भी शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। तो स्थूलता को जैसे आरोप करता है, इसी प्रकार कृशता जो पतलापन उसका भी आरोप करता है। ये है ठीक, इसी प्रकार यहां पर भी समझना है। ये दुख होना जिसका धर्म है, दुख नहीं होना उसी का धर्म होगा, आगे कि नहीं? इसलिए दुख होना मन का धर्म है ना, और दुख नहीं होना भी किसका धर्म है? मन का धर्म। उसका आरोप चिदाभास करता है, उसका आरोप कौन करेगा? चिदाभास करेगा। इसलिए अवस्था दुख होना दुख नहीं होना ये सब चिदाभास की अवस्था है, कूटस्थ ब्रह्म की अवस्था नहीं है, ये समझ के रखना। ठीक है, और नैयायिक लोग सब आत्मा के धर्म मान लेते हैं, वो भास रहा है ना आत्मा में भास रहा है, मन के धर्म दुख होना दुख नहीं होना ये मन का धर्म है, लेकिन भास रहा है आत्मा में, इसलिए कुछ लोगों को भ्रांति हो गई सब आत्मा के धर्म है। तो भासने मात्रा से आपका धर्म है क्या? भासने मात्रा से है ना, जो चीज जिसमें भास रहा है, भासने मात्रा से उसका धर्म हो जाएगा? विचार करके देख लो, बोलो हो जाएगा? ऐसी व्याप्ति नहीं बन सकती, जो जिसमें भास रहा है वो उसी का धर्म है, व्याप्ति करो ऐसी ऐसी व्याप्ति करोगे तो फिर स्वप्न में सब आपके धर्म हो जाएंगे। स्वप्न में है जो है दो चार बच्चे हैं, हैं, तो क्या जागृत में दो चार करोड़ बच्चे हो गए हैं? और माता भी माता हो जाती है, माता भी अमाता हो जाती है स्वप्न में, उसी का धर्म नहीं ना होगा? आप जो है निर्धन भी धनी हो जाता है, कर्जा भी दे देते हो स्वप्न में है? तो उड़ने को तो मांगने जाओगे कि मैंने इतना दिया? इसलिए जो ये व्याप्ति आपके नहीं हो सकती है तार्किक लोग, कि जो चीज जिसमें भासती है उसी का धर्म है, वो चीज व्याप्ति नहीं बन सकती है। आ गया? हाँ, आरोप भास रहा है मानो, कोई अपवाद नहीं, लेकिन उसी का धर्म ये नहीं मान सकते, धर्म है ना ऐसा है। इसलिए कहते हैं सुरेश्वराचार्य, आत्मा कर्तादि रूपश्चित मां कांक्षित तरी मुक्तताम। आत्मा का वास्तविक स्वरूप यदि तुम मानते हो कर्तृत्व भोक्तृत्व, तो तुम मुक्ति की इच्छा ही मत करो। क्या बोलते हैं कटु शब्दों में, यदि आत्मा का स्वाभाविक धर्म जी तुम मानते हो कि अहम करता अहम करता, मुक्ति की इच्छा ही मत करो तुम। मतलब मुक्ति नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं हो सकती भाई। भाई स्वाभाविक धर्म मान लेंगे तो स्वभाव तो कभी जाएगा नहीं फिर है, स्वभाव कभी नहीं आता है ना? ये नहीं स्वभावो व्यावर्तित जथा उष्णवद रवे है, जैसे सूर्य की उष्णता कभी जाती है क्या? क्यों? स्वभाव, स्वभाव को भी जाता नहीं बोलते ना व्यवहार में, स्वभाव को भी जाएगा नहीं। इसी अगर कर्तृत्व भोक्तृत्व यदि स्वभाव मानेंगे आत्मा का हाँ, तो स्वभाव तो कभी जाएगा नहीं, चाहे ज्ञान हो या ना हो, मुक्ति कैसे होगी फिर? हो ही नहीं सकती। हाँ, भास रहा है ये मानो, क्या है हाँ ये कहना है, ध्यान में रखना ठीक है। यद्यपि केवल शरीर में कर्तृत्व नहीं, बात सुने, केवल शरीर में कर्तृत्व नहीं, ये बात भी ठीक है हाँ, लेकिन केवल चेतन में भी तो नहीं हो सकता है। बात समझ कि नहीं? इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व जो भी होता है केवल शरीर में नहीं हो सकता है, लेकिन केवल चेतन में भी तो नहीं हो सकता। हो गया क्या भाई? चेतन में तो कोई धर्म ही नहीं है, तो उसकी तो कोई उपाधि ही नहीं है, उसका कोई अवयव ही नहीं है, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व केवल चेतन का कैसे होगा? धन भाई कि नहीं? इसलिए अविद्या से तुमको जिसमें भास रहा है उसी का मानो, कोई आपत्ति नहीं। इसलिए चिदाभास में भास रहा है अविद्या से, इसलिए चिदाभास का धर्म मानो, कोई आपत्ति नहीं है कि नहीं? इसलिए अविद्या अवस्था में जो अपने को कर्ता भोक्ता मान रहा है ना, उसी के लिए शास्त्र विधान करता है। सर्ग कामो जजेत है कि नहीं? सर्ग कामो जजेत, सर्ग की इच्छा कौन करेगा? चिदाभास तो करेगा ना अविद्या से, है ना? उसी के लिए शास्त्र विधान करता है कि तुम कर्म करो। आज इसको ज्ञान हो गया मैं तो शरीर से अलग हूं है, उसी के लिए शास्त्र क्या करेगा? शास्त्र उसी के लिए उपदेश करेगा हाँ, जो है संकल्प कैसे करेगा? बताओ तुम्हारा गोत्र क्या है? वो बोलेगा यदि जजमान, किस शरीर से पूछ रहे हो कि आत्मा से पूछ रहे हो? पंडित से उल्टा बोलेगा, किससे पूछ रहे हो, शरीर से पूछ रहे हो कि आत्मा से पूछ रहे हो? तो हाथ जोड़ेगा कि नहीं पंडित? आपसे नहीं हो सकता कर्म। इसलिए जो अपने को कर्ता भोक्ता मान रहा है ना, उसी के लिए सब कर्म आदि सब होते हैं। इसलिए अविद्या से भास रहा है चिदावास में, इसलिए चिदावास का धर्म मानो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कूटस्थ का धर्म नहीं हो सकता, ये कहना है ठीक है। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं मन है उपाधि, तो दुख होना मन का धर्म है, उसका आरोप करते चिदावास अहम दुखी। बात समझ में? अहम स्थूल, अहम स्थूल, इसलिए अहम कहने से शरीर अनात्मा और आत्मा एक, तो शरीर का धर्म स्थूलता, उसका आरोप करता है अपने में, ठीक है। इसी प्रकार अहम दुखी, कैसा, अहम दुखी कहने से मन और आत्मा एक, इसलिए दुख का धर्म अपने आरोप करता अहम दुखी, है ना। इस जिस समय दुख नहीं है, है ना, वो भी किसका धर्म होगा, वो भी मन का धर्म है, ठीक है। इसलिए यहां पर कह दिया दुखा भाव, दुख नहीं होना, ये विद्या से दुख नहीं हुआ, ये दुख होना भी चिदावास का धर्म हो गया। आगे अभी कूटस्थ में पहुंचा नहीं, ध्यान में रखना, कूटस्थ में अभी तक नहीं पहुंचा है। हाँ, कूटस्थ में पहुंच गया तो कोई चिदाभास ही नहीं रहेगा, बात समझे कि नहीं, तो चिदाभास नहीं रहेगा तो उसका धर्म क्या रहेगा। हाँ, ध्यान में रखना, तो पीछे भी आया चित्रदीप में, भाई मान लीजिए पर्दा है, चलचित्र दिख रहा है कि नहीं, और एक आदमी आ गया बैठ गया वहीं पर, चित्र की बात कह रहा हूं, है ना, और उसके ऊपर टोपी लगा दिया, क्या लगा दिया, टोपी लगा दिया, तो टोपी लगा दिया, टोपी किसका धर्म है, चित्र का धर्म है और किसका है, भाई चित्र कहां पर लगाया, ये टोपी कहां पर लगाया, वो चित्र पुरुष में लगाया, उसकी बात कह रहा हूं मैं, बना रहा है ना, इसे बना रहा है, मैं पहले पुरुष बना दिया, उसके बाद टोपी उसमें बना दिया, तो टोपी किसका धर्म हुआ, है कि नहीं, वो टोपी अच्छा नहीं लगा तो टोपी को हटा दिया, दूसरा कुछ लगा पगड़ी बांध दिया, तो टोपी होना टोपी नहीं होना किसका धर्म होगा, हाँ, कल्पित जो पुरुष है चित्र पुरुष उसी का धर्म होगा। पर्दे का धर्म है क्या, ये सब कब आप मानते रहेंगे, जब चित्र को और वास्तविक मानेंगे, जब चित्र को वास्तविक मानेंगे, बालक वास्तविक मान सकता है, देखो कितना बढ़िया टोपी है, लेकिन उसको जो एक ज्ञान हो जाएगा पर्दे का, ठीक जब ज्ञान हो जाएगा तो पुरुष रहेगा अलग से, पुरुष जब नहीं रहेगा तो टोपी किसका रहेगा। इसलिए जिसको पर्दे का ज्ञान हो गया, ना पुरुष है ना टोपी है, ना टोपी का नहीं होना है, पुरुष नहीं है तो टोपी भी नहीं है, टोपी का नहीं होना भी नहीं, सब बाधित हो गए। पुरुष जब बाधित हो गया, धर्मी का जब बाध हो गया, तो धर्म का ही बाध हो गया, है कि नहीं सच में। चिदाभास का जब बाध हो गया, तो चिदाभास का जो अवस्था है ना, उसका भी क्या हो गया, बाधित हो गया, है कि नहीं। उसी को कहा था तुरीय, उसको कहा तुरीय ब्रह्म, है ना, चतुर्थम मन्यन्ते, उसको चौथा मानते, किसकी अपेक्षा चौथा हो गया, तीनों कल्पित की अपेक्षा से वो चौथा है, इसलिए उसमें कोई अवस्था नहीं, चौथी कोई अवस्था वहां पर नहीं, ठीक है। तो यहां पर समझ लो दुखा भाव भी चिदावास की है, और विद्या जब हो गई तो सारी कामनाएं पूरी हो गई, जितने भी कामना थी ना, अनंत कामना, कितनी कामनाएं गिन नहीं सकते अनंत काल से, जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से कामना थी, सारी कामना की प्राप्ति हो गई, पूरी हो गई। क्यों पूरी हो गई, जब पूर्णता की प्राप्ति हो गई, जब पूर्णता की प्राप्ति हो गई तो अपूर्णता की कामना क्यों होगी, बस भाई ज्ञान, ज्ञान से जब अमृत की प्राप्ति हो गई, ये दूध मलाई का क्या प्रयोजन है, और शरीर को मोटा आदि करना तो अलग बात है, लेकिन सुख प्राप्त करना हो तो दूध मलाई की इच्छा उनको नहीं हो सकती। इसलिए पेंगल उपनिषद में कहा गया ज्ञानामृत तृप्त योगिन पयसा किम प्रयोजनम, ज्ञान के अमृत से जो तृप्त हो गया, पयसा पयमल दूध से बना हुआ जो भी है उसको कहा जाएगा पय, है ना। उसका कोई प्रयोजन नहीं। और शरीर निर्वाह के लिए वो बात अलग है, तो उससे हमको सुख मिलेगा ऐसी इच्छा उनको नहीं होती है। इसलिए कह दिया ये दूसरी अवस्था है कामना की प्राप्ति, सब कामना पूरी हो गई। इसलिए कामना की अपूर्ति और कामना की पूर्ति यहां पर भी दोनों समझना है। कामना की अपूर्ति हो रही थी और अब क्या हो गई, ये दोनों ये भी है, ये सब चिदाभास की है कि नहीं। कामना की पूर्ति नहीं होना और पूर्ति होना, जैसे दुख होना दुख नहीं होना, ये सब चिदाभास का है नहीं। इसी प्रकार कामना की पूर्ति नहीं हो रही थी अपूर्ति हो गई, ये सब भी चिदाभास की है। कूटस्थ तो जैसा है ऐसा ही है। हाँ, अपूर्ति को ही प्रकाशित करेगा, पूर्ति को ही प्रकाशित करेगा, दुख को ही प्रकाशित करेगा, दुख नहीं होने को ही प्रकाशित करेगा। बस नहीं, अहम दुखी, यहाँ पर दुख का ही प्रकाश हो रहा, नहीं मैं दुखी नहीं हूं, इसका ही प्रकाश है। वो तो प्रकाशक ही रहेगा, अलग ही रहेगा वो, किसका, दुख का प्रकाशक, दुख के अभाव का प्रकाशक, कामना की अपूर्ति का प्रकाशक, कामना की पूर्ति का प्रकाशक, वो हमेशा अलग ही रहता हो, उसकी कोई अवस्था नहीं होती है। आगे का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।